Yedinci ünitenin kelime vezni, Türkçedeki selamun sözcüğünün telaffuzuna benzemektedir. Taun. Yardımlaşma. Tekatub. Karşılıklı yazışma. Tefahum. Karşılıklı anlayış. Tadamun. Dayanışma. Tebadül. Değiş tokuş. Yedinci ünitede geçmişte cereyan etmiş olaylar hakkında konuşmayı öğrendiniz. Şimdi sekizinci üniteye geçebilirsiniz.